Prachtig begin zeg van deze nieuwe aflevering van de late avond. Een klassieker van de Bee Gees. How deep is your love? Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek om de dag te beëindigen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show vanavond, behalve al die prachtige muziek, een bijdrage van Jeroen van Gent. Hij vroeg u op straat, wat maakt uw huis tot een thuis? Dat is best wel een interessante vraag die ik mezelf ook wel eens stel. Misschien jij ook wel. De antwoorden, verrassende antwoorden, hoor je straks hier in de show. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de teddybeer. En Willy Atema is ook weer eens sinds lange tijd te gast in de show. Fijn om haar weer eens terug te horen. En zij gaat het hebben over de kunsten in coronatijd, nu alles langzamerhand weer open gaat. Dus ik ben benieuwd wat haar visie daarop is. We horen het zo meteen allemaal hier in de late avond. Maar eerst mooie muziek van onder andere Anita Meijer. Once we used to sing along in perfect harmony to a song that used to sell well in our days. Everyone who heard that song would sing that melody. Yet it's funny how the time has slipped away. I haven't heard it for a while,

Mooi hè? Duffy, Warwick Avenue hier in de late avond. En ervoor natuurlijk Anita Meijer met They Don't Play Our Love Song Anymore. Vakantie is natuurlijk leuk, maar thuiskomen is eigenlijk ook wel erg fijn, vind je niet? Waar zou hem dat nou in zitten? Wat is thuis? Wat maakt een huis tot thuis? Gelukkig hebben we een verslaggever, Jeroen Vergent. Die sturen we dan met zo'n vraag de straat op. En hij vroeg het u. Goedemiddag. Mag ik een korte vraag voor de radio? Kan dat? Wat is de eerste vraag? Wat maakt uw huis tot een thuis? Mijn vleugel. Hey, ik zie het helemaal voor me meteen. Moet hij daar, is het er al genoeg dat hij er staat of moet er ook op gespeeld worden? Dat laatste vooral. Ja. En dat neem ik aan? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Ja. Als die nou weg is, is het dan werkelijk uw huis niet? Voelt hij dan... Nee, het is een leeg huis. Leeg huis? Ja. Kortom, toen die geblazen werd, was het helemaal af? Exact. Ja. Hoe kwam u daar zo bij? Voelde u dat nou aan of wist u dat echt al van tevoren? Een soort van droom? Nee, muziek zit in mijn hart, hè? Ja. En het is mooi om achter de vleugel te zitten om dat te laten horen. En dan vooral thuis ook? Thuis. Ja, ja, exact. En is dat het enige wat uw huis tot een huis maakt? Of zijn er nog meer dingen dan zegt van ja... Wat past er naadloos bij die vleugel? Schilderijen. En welke schilderijen passen heel goed bij uw vleugel? Schilderijen met zeggingskracht. Dat zijn kleurige schilderijen die energie uitstralen. Hetzelfde ja. als de vleugel, als je erachter zit, dan straalt dat ook energie uit. Ja. Nou, ja. alsjeblieft. En ook een kleurig huis. Ja, veel kleur. Wat maakt nou uw huis tot een thuis? Ja, inrichten wat je het leukste vindt natuurlijk. Je eigen stijl. Of het nou klassiek is, of antiek, of modern. Dat is wel belangrijk. Ja. Wat maakt nou dat u zegt, ik zet dit neer, ik doe dit of dat. Gordijnen, vloerbedekking. Mijn stijl ja, is een beetje variërend. Ik hou ook een beetje van modern. Ik hou van vrij veel van hout. En het is dan het eikenhout. Het ouderwetse een beetje. Ah. Wel licht, yeah. niet donker. En voor de rest, muren zijn wit. Vind ik het mooiste, want daar kan je altijd schilderijen en dat soort dingen hangen. En luxe flex. Een beetje op en neer, dus boven en beneden zeg maar openen. En voor de rest, wel net niet doorkijkend vitrage. Dat je toch een beetje privacy hebt. Ja, ja. Dat zo'n beetje. Ja, ik denk vooral de inrichting, het weer, de tuin. Dat is voor mij wel het belangrijkste. Tuin? Tuin vind ik het belangrijkste, ja. Een huis zonder tuin zou je nooit doen? Nee, nooit. Nee. Ja, wat gebeurt er in die tuin dan? Ik bedoel... In de zomer zwemmen. Zwemmen? Barbecuen. Ja. Zwemmen? Eigen zwembad? Nee, opzet zwembad, ja. Oh, ja. Wow, oké. Ja, ja, ja. Kijk. Ja, een bar. En, Dat is lekker. Ja. Joh, echt? Ja. Is dat niet zoiets dat je dan aan de rand... Hoe is het niet gevaarlijk? Ik bedoel, gaat het niet... Is het echt een stevig ding, zeg maar? Gaat dat niet kapot? Dat is wel een goed ding, hoor. Ja? Stevig, ja, ja, ja. Okay. Ja, sowieso. Dus, je ziet vaak van die bloeperfilmpjes dat het dan in de tuin loopt, dat alles onderloopt. Maar dat is niet het geval. Dat is niet het geval, nee. Krijgt u wel eens reacties op? Van, dat heb je leuk gedaan? Of? Nee, tegenwoordig niet meer, hè. Iedereen leeft toch een beetje zijn eigen dingetje. Vaak is ook van hun stijl is mijn stijl niet. Ja, ja precies. Ja. Dat loopt enorm uit, hè? Ja, klopt. Dus het moet netjes zijn en naar je smaak. Ja. Dat maakt wel een thuis een goede bank, sowieso. Ja, lekker ja. bank. Ja. En wat nog meer? Je komt misschien bij andere mensen op visite dat je denkt van... Nou, dat wil ik helemaal niet. Zoiets, ja. Ja, als je van die campus hebt, toch? Van allemaal goud en marmer, dat soort dingen. Dat hoeft voor mij allemaal niet, hoor. Nee. Oké, dat niet. Nee. Beetje neutraal. Geen felle kleuren misschien dan? Oh, nee, ik hou wel van, weet het ook weer, industrie. Industriestijl, zeg maar. Ja. Oh ja, ja. Oh ja, dus stevige lampen misschien dan? Ja, ja, ja. Ja? Oké. Okay. Oeh, dus net, we zijn net verhuisd. Ja? Omdat we nu net helemaal alles naar onze eigen stijl kunnen maken. Nou, zodat wij het helemaal, hoe wij het mooi vinden en hoe wij ons gewoon lekker voelen. Dan val ik maar bij neus in de boter. Ja. Waar u vandaan kwam, was het niet zo naar uw stijl en zin? Jawel, maar het was een huis uit 1970. Dus dan kom je op een gegeven moment, moet je gaan opknappen. Hè? En dan hebben we niet heel veel zin in. Dus nu hebben we gewoon een huis gekocht wat nieuwer, wat minder onderhoud vraagt. En kunnen we gelijk een beetje sfeervol inruchten. Dus we zijn er heel blij mee. We zijn er super enthousiast. Dat is ook toevallig dan. Ja. Wat maakt uw huis tot een thuis? Is de vraag. Mijn gezin. Ja. Kan ik heel kort over zijn. Ja. Dus dat betekent dat als ze er niet zijn, dat het maar niks is thuis. Dan voel ik me maar half thuis. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus het is kortom de aanwezigheid van sowieso van anderen? Van mijn vrouw en mijn kinderen, ja. En als het nou ooms en tantes zijn, een verjaardag zonder de vrouw en kinderen erbij? Nee. Ook niet dat leuk? Dat werkt niet. Nou, waar zit hem dat nou in? Wat doet die familie dan? Wat is dat? Nou ja, mijn gezin zorgt dat ik op mijn gemak ben. Ja. En als ik op mijn gemak ben, dan voel ik me thuis. Dat kan overal zijn, dat hoeft niet mijn huis te zijn. Oh, kijk, ja. Ja. Ja. Ja, dus het kan ook een vakantiehuisje zijn of een dagje strand of zoiets. Precies, maakt niet uit. Ja, ja. Ja. Okay, dat klopt. Ja. En hoe gaat dat dan dat u huis inricht of wat er ook? Wat maakt dan dat huis dat u zegt van ja, nou voel ik me op mijn gemak, dit is mijn huis? Nou, onze kinderen worden nu een beetje groter. Dus ja, we nemen ze mee. We gaan gewoon met z'n allen naar de winkel. En dan kijken we met z'n allen wat vinden we leuk. Maar vooral, wat zit ook lekker? Want we willen ook een beetje chillen. Hè? Nou, dan vraag ik het meteen. Wat zit ook lekker? Wat zit ook lekker? Mijn hangstoel. Hangstoel? Ja. Die een plafondvlas maakt? Nee, je staat op de grond. Okay. Standaard, hè? Standaard, ja. Standaard, oké. Okay. Ja. Oké, okay, wat moeten ze erin zitten in dat huis dat jij zegt, oh, dat vind ik fijn. Een hele zachte bank. Oeh, nou, we moeten de bank nog uitzoeken, dus dan moet je maar mee, Marielle. Ja. Een hele zachte bank, waar je lekker echt helemaal in verdwijnt. We willen gewoon lekker kunnen liggen, toch? Ja. En, lekker kunnen zitten, met onze benen lang uit. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Bye. parce que l'amour se remet. Zal ik eens een bekentenis doen hier in de late avond. Dit nummer zit bij mij in mijn car. Stereo heet dat tegenwoordig. Hè? En soms zet ik hem op herhaling. Gewoon om mee te brullen. Geweldig. Hoe vervan ik? Mad About You. Door de scène voor met Letty Jean. Natuurlijk in de show. In het ogenblik een column van Midas Dekkers. En gaat het over een paar minuten hebben over de teddybeer. Maar eerst hebben we nog iets moois van Ronan Keating. If tomorrow never comes. Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, don't you know how much I love her? Did I try in every way to show her every day she's my only one? time on earth were through, and she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? 'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself, say each day how much he means to me. And avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, I wish you know how much I love her. Did I try in every way to show her every day? She's my only one. And if my time on earth went through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? Tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes. Teddybeer. Schrijvers schrijven, lezers lezen, luisteraars luisteren. Zo hoort het. Maar soms leest een schrijver en luisteren de lezers, dan is er een lezing. Dat spaart de lezers hun ogen en streelt, als het goed gaat, de ijdelheid van de schrijver. De orde der dingen laat zich echter niet altijd zo gemakkelijk op haar kop zetten. Lang geleden hield ik een lezing in Groningen. Daar had ik me nogal op verheugd, want Groningen is een prettige stad en ik was er in geen maanden geweest. 'S middags zou ik voor schoolkinderen spreken, 's avonds op de universiteit. Op de school aangekomen werd ik verwelkomd door een struise onderwijzeres die me, na een kopje koffie, naar mijn jeugdige publiek bracht. De deur naar de zaal zwaaide open en ik stond versteld. In plaats van de mij toegezegde 10 à 12-jarigen keek ik in de verwachtingsvolle toetjes van een 50-tal nauwelijks gespeende kleuters, elk vermomd als teddybeer en gezeten op een plastic paddenstoel. Lezen konden deze broekenmannetjes nog niet, laat staan dat ze in een schrijver geïnteresseerd waren. Mijn anekdotentrommel kon gerust gesloten blijven. Nadat ik geruime tijd met een mond vol tanden had gestaan, greep de struise mevrouw mij en de leiding. Ze troonde me mee naar het midden van de cirkel en drukte me niet onzachtzinnig op een vakante paddenstoel om me voor te stellen. Zo, kinderen, dit is nu meneer Dekkers en meneer Dekkers weet alles van dieren. Hè, meneer Dekkers? Dus ook van poezen. Hè, meneer Dekkers? Nu, wie van de kinderen heeft een poes thuis? Ik. Goed zo, komen jullie maar bij meneer Dekkers zitten. Een 25-tal teddyberen stormde op me af. Ik voelde me alsof het piranha's waren. Toen moesten we van het wijf Poesie Mouw zingen. Ik met alle poezekinderen. En daarna, maar nu met de kinderen die er thuis een konijn op nabeweerden te houden, van In een groen, groen, groen, groen knollen, knollen land. Ik moet een weinig universitair geschoolde indruk hebben gemaakt. Na het langste uur van mijn leven stond ik, wat zwak in de benen, weer op straat, sloeg enkele teddyberenharen van mijn jas, rechte mijn rug en nam een taxi. Een nieuwe lezing lokte, in de tempel der wetenschap ditmaal, met studenten, studium, generalen en alle deftigheid en decorum van dien. Vanuit de taxi kon ik in het voorbijrijden duidelijk zien hoe ruim de boekhandel op de grote markt in mijn boeken was gesorteerd. Ik vatte weer moed. De taxi zette me af bij Café de Woldhoren, want ik had nog de tijd, een glas zou me goed doen en de klantenkring stond er om zijn vele schrijvers bekend. En ja hoor, aan de bar hingen enkele schrijvers, niet de minste, en een ervan nog dichter bovendien. Ah, Midas, riepen ze, ga zitten en neem er een. Ik glom, zo ver van huis, na maanden van afwezigheid, werd ik herkend en gefêteerd. Was ik al beroemd genoeg? Mooie stad, dat Groningen, begreep ik. Aardige mensen ook. En die juffrouw achter de bar was lang niet mis. Die Dekkers, die kwam er wel. Net voor ik op mijn beurt een rondje wilde geven, boog de barjuffrouw, die me al even peinzend van opzij had opgenomen, zich over de tapkast naar me toe. Bent u Midas Dekkers? Vroeg ze, naar me opblikkend. Met een welwillende glimlach zakte ik wat onderuit en zei bescheiden ja. Dat komt mooi uit, zei de schat zakelijk. Er staat van een tijd terug nog 34,75 van u. Nooit heb ik zo snel een rekening voldaan. De lezing die avond was wat mat. middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Was er niet verliefd op Kim Wilde. Bij mannen en ook vrouwen overigens. In de jaren 80. Four Letter Word. Een van haar lekkerste nummers. Verder Bloem met Omdat. Ja, ook van een tijd geleden. In een ogenblik gaan we praten met Willy Atema. Ja, ze weet alles van de kunsten. Over kunst in de coronatijd, dat toch wel een beetje achter de rug lijkt, nu de 1,5 meter maatregel wordt afgeschaft. Nou ja, hoe zij aankijkt tegen corona en kunsten en tentoonstellingen hoor je zo meteen over een paar minuten. Na Billy Paul en Me and Mrs. Jones. Jones, we got a thing going on. both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows you'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones. We got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over. We know, they know, and you know, and I know that it was wrong. But I'm big and strong. We gotta let them know now that we got a thing going on. Mijn gast in de studio is Willy Atema en ze is kunsthistoricus en ze geeft lezingen en ze doet van alles. Willy, welkom. Dankjewel, Herman. Maar het afgelopen jaar niet. Nee, vrijdag de 13e. Je hoeft er geen jaartal achter te zetten om onmiddellijk te weten, vrijdag de 13e is onheil. Ja. En toen stond wat mij betreft het ganse radenwerk stil. Mm-hmm. Het liep wel op het einde van mijn seizoen, dat is zeker. Maar dan gooi je er nog net een schepje op om die laatste lezingen voor elkaar te krijgen. Want ja, einde van het seizoen ben je wel moe. En dat kon niet meer? Oh, nee. Nee, dat was ineens was het heel doodstil. Ja, het was natuurlijk toen onzeker van doen we het wel, doen we het niet. Mm-hmm. En hoeveel dan? Maar goed, je wil niet het dapperste jongetje van de klas zijn en de risico's nemen. Dus op een moment is toen besloten, alles wordt gecanceld. Ja, en ben je dat tijd doorgekomen? Want dat is nog meer dan een jaar geleden. Ja, nou ja, ik ben de tijd doorgekomen zoals iedereen de tijd doorkwam. Te cancelen, te annuleren allerlei afspraken die je had. Allerlei reisjes en tripjes en tochtjes en projectjes en plannetjes die je wilde maken. Dus dat annuleren, dat nam een poos tijd. En daarna ga je je huis poetsen. En dat zal iedereen herkennen. En ja. Tuin doen en je klerenkast. En dan denk je, er moet toch wat gebeuren. Ik heb ook eigenlijk wel hele leuke dingen gedaan in die anderhalf jaar. Ik heb 2 videoseries gemaakt. Okay. Over Vlaardingen, verhalen, verzinsels, realiteit en roddels. En over markante Vlaardingers. Die heb ik gegeven voor Pax. Want dat is allemaal wel doorgegaan, projecten voor Vredesweek. Ik heb inderdaad toch nog een lezing gegeven over de Hajj. De tocht naar Mekka, die kon net in zo'n gaatje dat er opening was. Ja, dat kon. Met volle zalen meegetrokken, want er is altijd wel een belangstelling voor kunst en cultuur. En dat alles dicht was, dat is echt een ongelooflijke, droevige toestand geweest voor iedereen die daarbij betrokken is geweest. Ja. Maar je bent kunsthistoricus, je hebt ook een kunsthistorisch bureau, kunst en kunde. Ben je niet gaan schilderen? Nee, ik heb me, weet je, tekenen, dat denken heel veel mensen, dat als je in kunst geïnteresseerd bent, dat het ook een artistieke toepassing moet vinden. Maar dat zijn 2 echt compleet verschillende dingen. Mm. Ik ben een theoreticus, een historicus. En ik heb natuurlijk wel woeste ideeën en een grote fantasie, maar om dat uit je vingers te laten komen, dat zijn echt andere kwaliteiten die je moet hebben. Ja. Ik heb me wel eens gestort op tekenen. Dat bleek ik toch wel aardig te kunnen, maar dat is zo'n lange leerweg, traject, om dat echt onder de knie te krijgen. Nee, ik ben echt iemand die graag in boeken duikt, dingen, onderzoek doet, van hoe zit het in elkaar en wat ook. En naar schilderijen dus, kijkt, hoe dat opgebouwd is. Onderzoeken en dan erover vertellen. Ja. Ja, dat is jouw... Dat is gewoon mijn ding wat ik doe. En het is ook met een ongelooflijke opluchting natuurlijk dat het nou 5 juni achter de rug is en het vervroegde musea opengaan. Dat je toch weer kunt laven. Want dat is het meeste wat ik gemist heb. Dat je je niet kunt voeden met dingen waar je gesteld op bent, die je nodig hebt. Het is gewoon eten en drinken. Want heb jij dat nodig om ook je vak uit te oefenen? Ja, het is... Je kan niet zonder die voeding. Nee. En je stond kan een beetje droog. Ja, het was heel saai ook eigenlijk. Gewoon dat wat je het liefste doet, dat kan niet. Ik heb gewandeld. Ik heb geen coronakilo's ook gekregen. En ik heb daardoor ook weer een heel leuk project opgestart. Dat heb ik via Facebook laten zien. Kunst kijken en op straat meer zien. Oh ja. Dat kun je op mijn Facebookpagina zien. Dat is ongelooflijk aardig. Dingen die ik in Vlaardingen tijdens de wandeling tegenkwam. Ja. Dan heb je toch een kunsthistorische route of zo? Ja. Zou ik bijna kunnen zeggen? Ja, met een koppeling aan een associatie die het mij gaf. En daar ga ik ook nog wat mee doen. Een leuk boekje over uitgeven. Oh. Dus misschien kijk ik over een poos wel heel tevreden terug op corona, Herman. Wie weet, het zou zomaar kunnen. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Inderdaad. Nou, mooi om dat te horen. Het Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kunde is er nog steeds. Ja, kunnen zeker. Mensen daar iets bij een website vinden? Ja. De www.kunstenkunde.nl en de info@kunstenkunde.nl. Dat zijn allemaal manieren om mij te bereiken. Ja, dat is mooi. En toch doorgaan tijdens de corona en allerlei nieuwe dingen ontdekken. Ja. Dus dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja. Willy Aantema, kunsthistoricus en tegenwoordig ook wandelaar. Dankjewel, Herman. En hiermee kwam een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Wat is het snel gegaan? Helaas, pindakaas. Maandag is het weer Late Avond. Dan zit hier Harry Kuipers bij Leven en Welzijn. En hebben we natuurlijk weer lekkere muziek en mooie ontwerpen. Tot besluit van deze show. The Motions. Wasted Words. Maar ik wens je nu alvast een mooie nacht. En wel trusten als je gaat slapen. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik stel voor dat je gewoon, als je toch even niks te doen hebt vannacht of morgen overdag, even onze website bezoekt. www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Mooie nacht. In the States, Negroes fight for freedom. The slogans they cry aren't wrong, but these are wasted words, only wasted words. Oh Lord, let the good times come. The greatest fighter is Martin Luther King, and when he speaks you'll see that they're gonna sing.